ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಸವ ಮೆಟ್ರೋ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 70% ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ. ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 7:35. The cross to outside off, this time albeit on a fuller length. Charani did not move her feet but threw her bat at it with क्या बात है, बहुत ही सुंदर ये कजरी बरसने लागी बदरिया रूम झूम के आपने सुनवाई मानस कुमार जी। और इसको सुनते हुए मन में एक गाना गूंज रहा था जो ठुमरी अंग का फिल्मी गीत है, जब वी मेट फिल्म से, ये आपको याद होगा उस्ताद राशिद खान साहब की। जी जी, आओगे जब तुम साथ। हाँ, बहुत ही सुंदर गाना है। और हाँ, इस गाने के बीच में जो म्यूजिक पार्ट है वो भी वायलिन का ही है और सुरेश लालवानी जी ने बजाया, जो हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। अरे वाह, क्या बात है, आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म से ये गीत। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की ले मध्यम चले तो से गए पर से कसावन, पर से कसावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले, जब तुम हो साजना अंधना भूल के देंगे। चंदा को काकू रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला बरसे का सावन, बरसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। वायलिन विन्यास संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार वायलिन वादक मानस कुमार, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति शांतनु माई की। इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि, उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। प्रस्तुत है विशेष जयमाला। जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। लपे आती विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे वतन। आदिकाल से ही जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम प्रेम और अपनत्व के मर्म को दिल में समाये रखती है, वहीं दूसरी ओर ये धरती अपने योद्धाओं के पराक्रम और अतुलनीय शौर्य के लिए भी प्रख्यात है। जहां हर काल में देश के वीरों ने अपने लहू से वीरता की इबारत लिखी और देश विदेश में आर्यावर्त का परचम लहराया, महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, पंजाब में जन्मे और बचपन में ही शेर का शिकार करने वाले शेरशाह सूरी, राणा सांगा, समाना के युद्ध में मुगलों को धूल चटाने वाले बंदा सिंह बहादुर की दास्तान हो, छत्रसाल बुंदेला की बात हो, वीर शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, या फिर बात करें बाबू कुंवर सिंह की वीरता की, जिन्होंने जीत की इस मशाल को कभी भी बुझने न दिया और मातृभूमि के लिए मर मिटने की अलख को जगाए रखा। सदियां आईं और गईं, वक्त बदला, तारीखें बदलीं, जमाने आए और गए, लेकिन शौर्य और पराक्रम का वो दस्तूर बदस्तूर कायम रहा कि देश के वीरों और मां भारती के रण बाकरों के बढ़ते कदमों की आहट, आसमान में उड़ता गुबार, विजय घोष का नाद, सिंह सी गर्जना, बिजली सी टंकार, फौलाद का जिगर और फतेह के तिरंगे को चूमने का वो हुनर, इनके बेखौफ कदमों की आहट ये बताती है कि ये जुनून भी पुराना है, ये लहू आशिकाना है, जिसने दास्तान हिंदुस्तान के इतिहास में जाने कितनी ही जंगी हवाओं का रुख मोड़ा है। फिर चाहे सिकंदर आजम की बात हो, हूणों की नस्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का मादा हो, मुगलिया सल्तनत के मगरूर सिर को झुकाने का हुनर हो, या फिर बरतानिया हुकूमत को घुटनों के बल लाने का फन हो, देश के वीरों ने कुर्बानियों पे कुर्बानियां दी लेकिन अपने सिर को कभी दुश्मनों के आगे झुकने न दिया। बदलती तारीखों ने समय समय पर हीरे और माणिक जैसी चमक लिए हमारे देश की धरती को, कई न भूलने वाले जख्म था जब हमेशा एक थे दिल के हम सब नेक है जन्नत दीदार याद है ये मैं कशी है ये साज है हम पे रब को है रहम दुआएं सबकी साथ है पीरों संग सूफी सुल्तानों पे हमको नाज है जन्नत अफरीन है ये बलियों का राज है ये मेरा कश्मीर है ये मेरा कश्मीर है ये मेरा कश्मीर है ये मेरा कश्मीर है। अति प्राचीन इस सुंदर क्षेत्र में अब जिंदगियां खौफ के साए थीं, हर तरफ से दुश्मनों की बढ़ती घुसपैठ और रह रहकर होते हमलों ने शांति के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। आखिरकार इन हमलों ने जंग का रुख इख्तियार कर ही लिया। देश के बंटवारे के बाद भारत पर थोपी गई ये एक ऐसी जंग थी जिसकी उम्मीद किसी को न थी। एक तरफ देश की नई व्यवस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ शत्रु की ललकार। लेकिन भारतीय सेना के हौसलों की बुलंद परवाज से शायद शत्रु भी नावाकिफ था। भारतीय सेना की तीनों कमानों जल थल और वायु सेना को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। जंगी जहाज मोर्चों पर तैनात किए गए और सेना की इन्फेंट्री बटालियंस को कवर देने की हिदायत दे दी गई। इसी समय डोगरा रेजिमेंट के अनुभवी कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को सेना के हेडक्वार्टर तलब किया गया, जो एक बेहद अफसर थे और 31 जनवरी 1937 से फौज जिन्हें युद्ध में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त था, अपने मिशन की कामयाबी के लिए जो जाने भी जाते थे। खासकर दर्रा घाटी में सेना के संचालन का अद्भुत हुनर था, चुनौतियों के लिए खुद एक चुनौती बन जाया करते थे। चार डोगरा रेजिमेंट को फरवरी 1938 में लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की अगुवाई में तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया गया। बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी IJS बुटालिया फलाद का जिगर थे। फतेह की एक और मशाल को जलाए हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे कश्मीर हिमालय की खातिर कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा साथियों। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। सन 1948 के इस युद्ध की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता था कि जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इलाके जिनमें पुंछ, गुरेज, झांगर, नौशेरा और राजौरी तक शत्रु आ पहुंचा और यहाँ के रास्ते बारामूला तक घुसपैठ बेहद तेज थी, जिसमें शत्रु बहुत मायने में खुद को कामयाब समझता भी रहा। बारामूला के रास्ते श्रीनगर और फिर कश्मीर घाटी को तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश लिए जैसे ही दुश्मन राजौरी तक पहुंचा, उसे कलाल गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की डोगरा रेजिमेंट ने घेरना शुरू किया। कर्नल बुटालिया के लिए चुनौतियां बड़ी थीं क्योंकि यहां युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तरफ चार डोगरा रेजिमेंट, जिसे चार सतारा भी कहते हैं, जिनका युद्ध पर विजय प्राप्त करने का शानदार इतिहास था। दूसरी तरफ 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सिपाहियों ने मोर्चा संभाल रखा था। सेना की आवाजाही, हथियारों को मुहैया कराना, रसद की सप्लाई और घायल सैनिकों को शिविर तक ले जाने का भी काम सेना के ही सुपुर्द था। ये बात गौरतलब है कि 22 फरवरी 1948 को चार डोगरा रेजिमेंट के प्रथम कमांडिंग अफसर IJS बुटालिया को युद्ध के मोर्चे कलाल के रास्ते आ रही 19 इन्फेंट्री बटालियन की दो टुकड़ियों की वापसी को कवर देना था। साथ ही कलाल की तरफ बढ़ रही एक कुमायूं बटालियन को भी सुरक्षा प्रदान करना था और ये काम चल रहे भीषण युद्ध के दौरान ही करना था। इस महीने ठंड से सिकुड़ती और बर्फ से ढकी वादियों ने सेना की मुश्किलें खासी बढ़ा रखी थीं। कलाल की बर्फीली दर्रा घाटी के रास्ते आगे बढ़ते हुए चोटी तक सैनिकों को पहुंचना था। पहले भी कलाल के इलाके चावा, झांगर और बरवाली रिज में फतेह का झंडा बुलंद कर चुकी डोगरा रेजिमेंट के हौसले बुलंद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया ने आगे बढ़ती एक कुमाऊं रेजिमेंट की दाहिनी ओर अपने सैनिकों को तैनात किया। सेना आगे बढ़ने लगी और 19 इन्फेंट्री की दो टुकड़ियां वापसी के रास्ते थीं। हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही, खामोश फिजाओं में बारूद घुलती रही, पंछी आशियानों में फड़फड़ाते रहे, ऊंचे दरख्तों पर मौन का साया था। दर्रा घाटी की बर्फ का रंग लाल हो चला था। रेंग कर घुसते शत्रु सैनिकों को हमारे सैनिकों ने कई मोर्चों पर धर दबोचा, उनके हथियार असलाहे छीन कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। कुछ तो हाथापाई में संगीन के हत्थे चढ़े, न हड्डियां कपा देने वाली ठंड की परवाह थी, न मुश्किल रास्ते कर्नल बुटालिया को रोक सके। असलाहे बेशक कम और आधुनिक न थे, फिर भी इनकी परवाह किए बिना शत्रुओं का गिरेबां चाक होता रहा और चार डोगरा रेजिमेंट के सैनिक अफसर लेफ्टिनेंट बुटालिया की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे और बिना रुके, बिना थके नजरें शत्रु की ओर गड़ाए। भारतीय सैनिक साथ ही साथ दूसरी रेजिमेंट के भी आगे बढ़ते ही रहे और सेना की अन्य टुकड़ियों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी भी IJS बुटालिया निभाते रहे। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों रुको ना आंखों के निशानों को आग जैसे बरसा दे ये इरादे जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां वो युद्ध में कुछ साथी सैनिक साथ छोड़ गए और वतन की राह में अपनी जानें कुर्बान की। अपने कुछ शहीद हुए सिपाहियों को अलविदा कह सेना के जवान अपनी पूरी सूझबूझ से कर्नल बुचालिया के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी शत्रु सैनिकों की तरफ से आते एक हथगोले के विस्फोट से लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया का बायां हाथ उनके कंधे से अलग हो गया, लेकिन इतने पर भी कर्नल बुटालिया न रुके और शत्रुओं को मौत की नींद सुलाते रहे। साथ ही सैनिकों ने उन्हें चिकित्सा शिविर लौटने का इशारा किया और सहायता को आगे बढ़े, लेकिन लेफ्टिनेंट बुटालिया की वीरता का ये फन था कि मोर्चे पर बिना फतेह पाए उन्होंने लौटना कभी सीखा नहीं। सो इस हाल में भी सेना का संचालन करते हुए खुद भी आगे बढ़ते रहे। ਛੱਤ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ